اتباع کیا، جدھر جدھر ان کے قدم پڑے تو ادھر ہی چلے چلے. حتی آتا منزلا نزلوا فوجدوا فی نواۃ امر تزودوا من المدینۃ فقالوا ھذا تمر یصیبا فتبعوا آثارهم حتی لحقوا فلما انتهى عاصم واصحابه لجوا الى فتد وجاء قوم فاعطوا بهم فقالوا فقالوا لكم العهد والميثاق ان نزلتم الينا الا نقتل منكم رجلا فقال ان نزلتم الا نقتل منكم رجلا. یہ کیا ہے؟ بدبخت سادہ پڑھنے کا قادر ہی نہیں ہے. چل بس فقال عاصم اما انا فلا انزل في سم الكافرين اللهم اغفر لنا رسولك فقتلوا فرموا حتى قتلوا فرموا حتى قتلوا عاصما في سبع نفر من نبلي وبقي قبيل بن مسعود ورجل اخر فاعطاهم هذا الميثاق. رجل اخر عبد الله بن طارق جیسا تم پہلے بتا چکا. چل فلما اعطاهم هذا الميثاق نزلوا اليهم فلما استمتعوا بهم حلوا او صارت تسليم. ابھی گدھے اتنا بڑا ذمہ تجھے نظر نہیں آیا. اتارا کسی ہوں کسی ہوں کسی ہوں گدھے کیا مطالعہ کیا تھا؟ کیا سمجھا تھا یہی لفظ پہلے آ چکا ہے؟ وہاں تو کہاں تھا؟ چل بس چل. پر بتوں تو عاجز ہو گیا آپ سے، آپ کو نہیں پڑھاتا ہوں میں. چلیے بس ابھی بدھر کو دیکھو جر رہو ہو. یہ کس بات سے ہو؟ کس وزن پر ایسا آپ جر رہو ہو؟ چلیے بس چلیے، بس آج کے دن کے بعد آپ نہیں پڑھیں گے. چلیے ون تبقوں میں صبح دن وزید حتہ باروں میں بھی مت قدر خوش طرح خبر بند زمین ہاری سے بنو عامر ابن نافل وطان صبح دن ہوا قتل ہاری سے یوم بدین تو مکت رہا ان دل مسیرہ حتہ اذا جمعو قتل ہو استعار حتہ اذا جمعو قتل ہو تیرے سمجھ ہی نہیں ہے سب بات. چل چل چل حتہ اذا جمعو قتل ہو استعار مکرم کیا دس دس بار کیا پڑھے ہیں؟ کیا ضرورت تھی اس کو حتہ اذا جمعو جو پہلے پڑھ لیا تھا؟ استعار موسى من بعض بنات الحارث لي تمي تبي اطارت وقالت تفضلت ان تبي اني فدرك اليه حتى اتى توضا ولا تميده. چل چل چل فلما رايت فزعت فزعت نرفع ذاك مني وفي يدي موسى فقال تخشينا نقتله ما كنت لي قبل ذلك ان شاء الله وقالت تقول ما رايت وزيرا قد خيرا من قبل ان قد رايت ياكل من قد في نبي وما تمكن يومئذ ثمره وانه لم تكن في الحديد وما كان الا رزق لتقى الله فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال دعوني اسلي لك عليه ثم انصرف اليهم فقال لولا ان ترى ان ما بي شتاء من الموت لزدت فقال اول من سن لك عليه من قتل هو ثم هو من سن لك عليه من قتل هو ثم هو ثم هو ثم هو ثم من سن لك عليه من القتل هو ثم قال اللهم اقسم عددا ثم قال ما ان وقال امينا وقال مسلما کہا بھائی وہ سمون کوئی نیا لغت ایجاد ہوا؟ جیسے میں نے شاشی میں ایک فیل کو کاٹ کر دو بنا دیا تھا تو آپ نے دو کو ایک بنا دیا، یہ بھی خوبی ہے نا. میں نے تو ایک کو کاٹا دو بنایا، آپ نے جو ہے دو کو ایک بنا دیا، جوڑ دیا. چلیے رات میں جوڑ پیدا کرنے کی ایک نئی اسکیم چلی ہے. ہوا سمون چلیے اس کو پہلے خیال تھا کہ میں سمجھتا ہوں، اللہ جی بچوں میں کسی سے ضد نہیں کرتا. جو عبارت پڑھے مجھے وہی اچھا لگتا ہے. میری تو طبیعت یہ نہیں ہے کسی استعداد کے ساتھ جو ہے وہ کروں، لیکن میرے یہاں تو استعداد کا معیار بہت عجیب غریب ہے. اس پر تو جو ہے پوری دماغ میں سے کوئی ایک بھی نہیں، پورے سال میں بھی نہیں. چلیے سے تمہارے تکبر کی وجہ سے تم جو بدنیتیاں سب کرتے ہو میرے قلب پر عکس پڑتا ہے اور مجھ کو سخت ناگواری ہوتی ہے. میں جو اتنی تکلیف برداشت کرتا ہوں ان کو پڑھواتا ہوں تمہارے تکبر ہی کی وجہ سے. یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں پڑھنے دوں گا. چلیے لے گیا تم تو یہی مرتا تھپتا پڑھ لے گا جیسا جیسا. چلیے بدال کر دی ذات اللہ وہی ایسا کہ پاری کلا اور سالی شل بن ممس کرائی تم مقام ہے اوپر تم نے خارج سے پکڑ رہا ہوں وہاں کا پورا چنے لا سے من نیت تو بھی شے من جلد جلد کیا پڑھ رہے ہیں نالا ہے جس کو من من جلد شے من جسد ہی نیت تو بھی شے من جسد ہی کیا چیز ہے بھائی نیت تو یہ کیا ہے کس بات سے کس وزن پر نیت تو بھی شے من جسد ہی تو جو ہے وہ ملک ہے افریقہ میں مکوٹو, اس کے وزن پر ہے لیوتو مکوٹو. یوتا بشین ریوتا بشین من جسدی یعرفونہ وکان عاصم القدر عظیم من زمائی یوم بدی سبحان اللہ علیہ مثل ذلتی من السرد فحمد من رسولین فلم یقصر فلم یقصر منه على كل شيء فلم يقصر منه على شيء وفي قال حدثني فلم يقصر فحمده من رسل والله تعالى شانون زنابیر کو بھیج دیا صاحبان کی طرح سے جس نے ان کی حفاظت کی قریش کے قاصدوں سے, اور وہ ان کے جسم کے کسی حصے پر فاضل نہیں ہوئے. انہیں صاحب کی روایت میں کہنے لگے گو حتائی سے پیداوار فنا کر فبعث اللہ الوادی فختم العاصم ظہر اللہ نے وادی میں پانی بھیج دیا, ان کے جو سر بہا لے گئے تھے. ابھی ابو سروا تھا, اس حدیث میں یہ ہے کہ قاتل ابو سروا ہے, اور دوسری روایت میں نام ہے عقبا ابن حارث. ابن عینہ کہتے ہیں ابو سروا کنیت عقبا نام ہے. ابن عبد البر نے یہی حدیث سے نقل کیا اور اسی کو اختیار کیا, لیکن اہل نسب کی رائے ہے ابو سروا اور عقبا ابن حارث کے دونوں بھائی, اسی کو ابو احمد عسکری نے اختیار کیا. اس میں سری بیر معاون کا ذکر ہے. چلیے تو اللہ کے رسول کی حاجت کے لیے آگے جا رہے ہیں. چلیے اس انسار کا حصہ کا زمانہ ہے اسے معلوم قنوت کا آغاز انسار مراد سے ان کے ناگلا. چلیے اس سے مراد ان کے وطر ہے. چلیے قبیلے بنو عامر کا انسان تھا. ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی دشمن سے مقابلہ انہوں نے حضور سے مدد چاہی ہو, اور اس کو اپنی شمولیت کا اظہار کر دیا ہو, اور اندر خانہ دھوکہ دینا مقصود ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے قرہ کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیا. چلیے لکڑی توڑتے تھے اور رات میں تہجد پڑھتے, یعنی لکڑیاں توڑ کے لاتے اور اس کے بعد پھر اس کو بیچ کر مسلمان محتاجوں کی ضرورت پوری کرتے, اپنی ضرورت پوری کرتے. چلیے سریع رضیر سے ہے, یہاں ان کا تذکرہ بے محل ہے یا پھر یہ کہا جائے حضور نے ان سب قبائل کے حق میں ایک ساتھ بدعا کی تھی, اس لیے راوی نے بنو رحیان کو بھی ذکر کر دیا. چلیے اسماعیل کل سلح والدین اسے بھی ہرا کے بن حضور نے حضرت انس کے مامو حرام ابن ملحان کو 70 سواروں کے ساتھ بھیجا تھا. وکان رئیس المشرکین عامر بن طفیل یہاں سے لے کر فماتا علی فرسی تک جملہ معترضہ ہے. عامر بن طفیل خیر بین ثلاث خصال اے خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین ثلاث خصال فقال یکون لک اہل السہل ولی اہل المدد آپ کے لیے اہل آپ اہل سہل کے حاکم اور میں اہل مدد کا. اہل سہل سے مراد سبکان بوازی ہیں اور اہل مدد سے مراد اہل بلاد ہیں. او اکون خلیفہ تک یا میں تمہارا خلیفہ ہوں گا اور اہل غطفان بے الفوں یا قبیل غطفان کے 1000 سواروں کے ساتھ یہ 1000 سفید گھوڑوں پر سوار ہوں گے میں تم سے جنگ کروں گا. یعنی حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا تو تم بوادی کے سلطان کے حاکم بن جاؤ میں اہل خدا کا حاکم بن جاؤں یا پھر یہ کرو کہ تمہارے بعد میں تمہارا خلیفہ ہو جاؤں اور اگر یہ نہیں تو پھر تیسری بات ہے کہ میں 1000 گھوڑے سواروں کے ساتھ تم سے جنگ کروں گا. فتوئن نتیجہ کیا ہوا؟ فتوئن عامر کی بیت ام فلان ام فلان کے مکان میں اس کو تعاون کا حدود نکلا. فقال حدت ان کا حدت البعیر ایسا حدود جیسے ان کو ہوتا ہے کہ بیت امراض من آل فلان اس سے مراد سلول ہے اس کی طرف اس کی اولاد منسوب ہوتی ہے. کیوں نہیں بے فرسی فما تعالی بار فرسی اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ گھوڑے پر مر جائے بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا. یہاں تک تو جملہ معترضہ تھا کیونکہ اسی نے قبا سریہ قرا میں قرا کو قتل کروایا تو اس نے اس کا حال بطور جملہ معترضہ کے پہلے ذکر کر دیا. فانطلق حرام نقوم مسلم وهو رجل اعرج یہاں اسی طرح سے واقع ہوا ہے جو وہم ہے سوال ہے ہوا ورجل اعرج وہ عاطفہ مقدم ہو گیا اور ہوا ضمیر جو فاصل تھی وہ مؤخر ہو گئی. بحثی کی روایت میں وارد ہوا فانطلق حرام ورجلان معه رجل اعرج رجل من بنی فلان رجل عارض رجل بنی فلان قال اتونا قریبا حتى اتي اقمحي امنني كنتم وان قتلتموني اتيتم اصحابكم اگر انہوں نے اس کو امن دیا تو تم جماعت محفوظ رہو گے اور اگر قتل کر دیا تو تم اصحاب کو آ کر قلعہ کر دیا. فقال اتؤمنون ابلغ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اس کو ہم دیتے ہو کہ میں حضور کا پیغام تم تک پہنچا دوں. فجال حدثوں گا مولا علم فاتا منسل ہوئی پتا پیچھے سے آ کے برسا مارا. قال حمام احسب ہو کا حتا انفذ ہو بر روم کے کہتے ہیں کہ اتنے زور کا مارا کہ وہ برسا پار ہو گیا. قال اللہ اکبر خود تو رب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے اور کئی احتمالات میں حاصل یہ ہے ممکن فعل کو معروف پڑھا جائے اور رجل سے مراد رفیق حرام اور معنی یہ ہوں کہ وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملا اور ہو سکتا ہے رجل کا مصداق قاتل حرام ہو اور مانا یہ ہو کہ وہ اپنی جماعت سے جا ملا. لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ تو اس کے علاقے کا قصہ ہے اپنی جماعت سے جا ملنے کا کیا مانا ہے. دوسرا احتمال ہے کہ یہ لوہیکا بصیغہ مجہول ہو. اس صورت میں لوہیکا رجل سے مراد حرام کا رفیق ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہر رجل ہو راجل کی نماز مراد جسے سریے قرا ہو اور مطلب یہ ہو کہ ان کفار نے ادھر تو حرام کو مار دیا اور اس کے بعد پھر باقی شریعہ پر ٹوٹ پڑے. فقتلوا كلهم غير العرج كان في راس جبل فانزل الله عليه ثم قال المنصور انا قد لقينا ربنا فرض عنا وارضانا. ابو القاسم سہیلی نے یہ اشکال کیا کہ اس میں قرآن پاک کی حلاوت و تلاوت نہیں ہے, اس لیے وہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ راوی کو اصل الفاظ قرآن یاد نہ رہے ہوں, اس لیے قرآن پاک کی اس میں بلاغت نہیں پائی جاتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ مطلوع نہیں رہا تو اللہ نے اس کے اندر سے اپنے کلام کا نور اٹھا لیا. اس کے بعد یہاں پر سوال یہ ہے, یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا, یہ تو خبر ہے اور خبر میں نسخ واقع ہوتا نہیں, کہ نسخ کیا معنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں نسخ تلاوت مراد بس نسخ کے کئی اقسام, نسخ اللفظ والمعنی اور نسخ تلاوت نسخ الحکم, تو یہاں نسخ تلاوت مراد ہے. قد عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم ثلاثین صباحا علی رعن و رکوان بنی رکیان و سید اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد, فقال اخرج اخرج من عندك, تم باہر آؤ, جو لوگ تمہارے پاس ان کو نکال دو, یعنی تم سے کوئی بات خفیہ طور پر کرنا ہے. فقال ابو بكر انما هم بنتايا فقال شعرت انهم بدوا بنبي في الخروج فقال يا رسول الله ان الصحبه فقال النبي الصحبه اسالها جلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبه قال يا رسول الله اني دنا فلان قد كنت اعدتهما للخروج فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم احداهما وهي صديق اكبر نے دونوں ناقاد صدرم کی لی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ناقا اس میں 400 درہم کی خریدی. چلیے, چونکہ یہ سفر اللہ کے لیے ہو رہا تھا اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی پیشکش کے باوجود, جیسا کہ روایات میں تصریح ہے, بغیر قیمت دینا منظور نہیں کیا, کیونکہ آپ چاہتے تھے جیسے ہجرت میں آپ کی جان خرچ ہو رہی ہے آپ ہی کا مال بھی خرچ ہو. چلیے, وہی الجدعاء, یہ جدعا نامی ناقا ہے. آپ کے ناقا کے اسما کہیں قصبا کہیں ازبا کہیں جدعا آئے ہیں. اس میں اختلاف ہے کہ ایک ہی ناقا کے مختلف اسما ہیں یا مختلف ناقات ہیں. ابراہیم عربی تو فرماتے ہیں یہ ایک ہی ناقا کے کئی اسما ہیں, اور یہی واقعی نے موسیٰ نے ابراہیم تیمی سے, انہوں نے اپنے باپ ابراہیم تیمی سے نقل کیا ہے. لیکن ابو القاسم سہیلی کہتے ہیں الجدعاء غیر العبا. چلیے, فرقیبا اسی طرح سے یہاں پر وارد ہوا ہے, اور حافظ اس لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ روایات میں تصریح ہے کہ یہ حضرات پیدل چلے, حتیٰ کہ مشرکین نشانات قدم سے پتہ لگاتے ہوئے غار ثور تک پہنچ گئے. بعض علماء فرماتے ہیں فرقبہ کے معنی ہو فرقبہ متنت طریقے, لیکن یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ یہاں اجمال حیثلن رکوب ہوا گئے غار ثور پہنچے، یہ اجمالی بیان ہے، کیفیت اس کی کیا ہوئی وہ دوسری روایتوں سے معلوم ہوگی. چلیے غلام علی عبداللہ ابن طفیل ابن صخبرہ، اسی طرح بخاری شریف میں اس روایت میں واقع ہوا ہے، لیکن کتب صحابہ میں الطفیل ابن عبداللہ ابن صخبرہ بتقدیم طفیل علی عبداللہ وارد ہوا ہے. حافظ دمیاتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی ثواب ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں بظاہر بخاری میں قلب واقع ہو گیا. چلیے ابو عائشہ علی امیہا وقالت لابی بکر من حضر فقال یروح بیا ویغدو علیہم ویصبح فیدلج الیہما ثم یسرح فلا یقتل بھی احد من الرعائے فلما خرج خرج معهما یعقبانی حتی یعقبانی باری باری سوار کر رہے تھے اپنے پیچھے. چلیے حتی قدم المدینہ فقتل عامر بن قیرہ یوم بیر محمد وان ابی اسامہ یہ جز مقصود ہے. چلیے نبی اسامہ یہ معطوف ہے حدثنا ابو اسامہ پر، جو سند کے ابتدا میں آ چکا ہے، قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ. حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھ دیا کہ حدثنا عبید بن اسماعیل پر اتو ہے، اور دوسروں نے حافظ کا اتباع کر لیا. یہ سب ہے. چلیے قال قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الزمري قال له عامر بن طفيل من هذا وأشار إلى قدير فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن طاهرة فقال لقد رأيت بعدما قتل الرفيع إلى السماء حتى إني لا أنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم فزيع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبره فنعاهم فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبرنا أن إخواننا بما رضينا عنك ورضينا أن أخبرهم عنه فأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن السرد فسمي عروة به ومنذ عروة به فسمي عروة به ومنذ قاعدة ہے کہ اولاد کا نام بڑوں کے نام پر رکھتے ہیں، اور خصوصاً اگر کوئی بڑا کارنامے والا ہو تو اس کے نام پر نام رکھنا پسند کیا جاتا ہے. چلیے ومنذر ابن عمر سمی بھی منذرا، ہاں یعنی عروہ ابن اسماء منذر ابن عمر کے نام پر زبیر کے دونوں بیٹوں کا نام رکھا گیا، ایک کا عروہ دوسرے کا منذر. چلیے محمد ابھی مجلز، مجلز بھی کثر المیم منبر کے وزن پر ہے، ان کا نام ہے لاحق ابن حمید ثقہ راوی ہیں. چلو بچے ذرا مطالعہ کر کے آپ تم دیکھو میں رات کیسی بے چینی میں میری گزری ہے، ایسی حالت میں غصہ آتا ہے ناگواری ہوتی ہے، میرے سر کے اوپر جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے، نہ میں گردن موڑ سکتا ہوں، پسلیوں کے اندر جیسے کوئی گھسا ہوا، رات کس کو جگایا ہے، لڑکا کہاں ہے اس کے یہاں، لیکن بہت دیر میں جاگا اور میں بہت اکیلا تھا پریشان، یہ بیچارہ کچھ دیر بیٹھا رہا کہ میں ابھی آپ سے گرمی کی بہت. چلیے چاہتا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن بہت تکلیف ہوتی ہے اس میں الجھ جاتی ہے. ادیب الدہر امام العصر صاحب دمیت القصر جناب انس ابن لا معلوم الاسم جب قرات فرماتے ہیں تو دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے، جیسے سمندر کے اندر طغیانی آ جاتی ہے، سر ایسے جھکائے ہوئے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے ابھی غوطہ لگانے والے ہیں، اور بحر مواد کے اندر یہ غواص گھسے گا اور وہاں سے موتی در موتی نکالنا شروع کرے گا اور ٹوپی میں اپنی بھر لے گا. وٹ اس کی ٹوپی کیا ہے؟ بالکل میرے بچپن کی ٹوپی جیسی ہے. ماموں کی ہوئی شادی تو دیہات کے لوگ جب دولہا کے سامنے مٹھائی رکھی جاتی ہے ذرا دولہا چکھ لے فوراً لوٹ لیتے ہیں. میں سامنے تھا, مٹھائی آ کے رکھی گئی, میں نے اپنا تھیلا یعنی ٹوپا اتارا اور ساری مٹھائی اس میں الٹ دی اور چل دیا. کوئی مجھ سے چھینتا نہیں تو چھوٹا تھا نا. اب سب سارے تھوڑا ہمیں دے دینا, تھوڑا ہمیں دے دینا, تھوڑا مجھے دے دینا. تو ماشاء اللہ میں تو عقل مند بہت تھا. میرا خیال ہے یہاں سے وہاں تک جاتے جاتے یہ جو ستون ہے سب بانٹ دیے جاؤ. تو بہت بہت شور ہوا کہ اس کو دیکھو اسے کیا حرکت. چلیے بچپن دیکھو کچھ بھی نہیں, کیا فائدہ, خود تو کچھ کھایا نہیں. مسلم کو بانٹ بھونٹ دیا, بڑے خوش ہو گئے. لیکن یہ بڑوں کی پہلی باتیں تھیں. بڑے بچے یہ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں تھا تو کوئی بھی یعنی ہم سے بڑے لڑکے بھی نہیں چھینتے تھے, بھی سمجھتے تھے کہ چھوٹا ہے. یہ تھے اس زمانے کے لوگ. اور آج کے ہوتے تو جھپٹا مار لیتے, کہ آپ اگر ہوتے مار لیتا جھپٹا, چھوٹے بھائی کا ہاتھ مروڑ لیتا تھا. بہت نانی سمجھاتی تھی, کچھ نہیں مانتے ہی نہیں, اپنا حصہ فوراً کھا لیا اور اس کے بعد جب اس کے ہاتھ میں پڑا فوراً مروڑ لیا کھا لیا. نانی ایک دن کہیں لگی, ارے تیرا چھوٹا بھائی ہے جیسا ایک ہونے سب ختم کر دیا. یہ تو بہت کیا چھوٹے بھائی کے ساتھ, کہ اور نہیں. ایسے تو قصہ سنا ہے تمہیں, مٹھائی تقسیم ہو رہی لاؤ, پھر ادھر سے گھوم کے آیا لاؤ, پھر ادھر سے گھوم کر آیا لاؤ. جب چھ مرتیاں جمع کر لی تو ابن الحسن نے اٹھا کے اوپر رکھ لیا مجھے, ادھر دیکھو لاؤ لاؤ کر رہا ہے, سمجھ میں آیا نا. اور جو بانٹ رہے تھے بےچارے سر جھکائے ہوئے تھے, ان کو کیا خبر. اور ایک ہمارے رشتے دار تھے وہ کچھ بانٹ رہے تھے تو انہوں نے دیا, ان سے وہیں لے کے ایسے کر لیا لاؤ. بڑا عقل تھی, وہ بھی سر جھکائے ہوئے تھے. گھر کی عورتیں بولی نہیں, کیونکہ بچوں کے معاملے میں اگر کوئی بول دے تو پھر سب کو برا لگتا ہے. عورتیں خاص طور سے بہت برا مانتی ہیں کہ اگر زائد لے لیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی. اور بات چھوٹے بچے تو یہ سب حرکت کیا ہی کرتے ہیں. چلیے سب یہ سب حرکتیں بہت کر رکھی ہیں. بس چھوٹے بھائی کے ساتھ کلا دبایا کٹ, بہت چلایا, اسے بہت تیزی میں رکھ لیا منہ میں. بس میں نے یہاں سے زور سے دبایا, بس. اور اما مار سکتی نہیں تھی, سب چھوٹے چھوٹے, بس صرف یہ کری, ارے تیرا چھوٹا بھائی ہے. چلیے صاحب ہوں عجیب چیز تھی, ایک ہوں سے سب چیز ختم. ایک دن دادا بیٹھے, ماسٹر صاحب نے مارا زور سے, گنتی گنا رہا تھا اور ہل رہا تھا, وہ سمجھے دادا کو دیکھ کے اترا رہا ہے. انہوں نے رہٹا اٹھا کر سڑک سے رسید کیا یہاں. میں سمجھ گیا دادا ہی نے پٹوایا, بائک ہٹ جاؤ. اگلے دن اثر کے وقت انہیں ملے تو بولتا کیوں نہیں, پٹوائے بھی ہیں. کہنے لگے نہیں تو, میں نے کہا ہوں. کہنے لگے قسم سے, بس یقین ہو گیا کہ انہوں نے تو پٹوایا نہیں. یہ سب چھوٹے بچوں کی بات ہے. اور ویسے دادا سے تعلق کتنا تھا, جب وہ کلکتے گئے تو بچے جس اجرے میں رہتے تھے ان کا پرانا سا کمبل تھا, میں نے اس کو منہ پہ ڈالا اور تاپ میں اسے سر کیا, بہت رویا. تو میرے چیخنے کی وجہ سے نانی آواز سنی, پھر وہاں آئی اور پکڑ کے لے گئے. اصل بات پہ بڈھے میاں پریشان ہوں گے, آن اولاد یاد آ جائے. سمجھ میں آیا نا؟ میں چھوٹا سا تھا, درجہ تھکے ہوئے آتے کہ میرے پاؤں پہ چڑھ, تو چڑھتا تو گرتا کہ دیوار پکڑ, پھر کبھی کہتے سونٹا پکڑ. بس ایک ہی دو بار کہ اچھا جاؤ, تو خدمت نہیں لی. دادی مر گئی اتنی جوانی میں, والدہ مر گئی جوانی میں, کوئی کسی نے ان کی خدمت کی. میری تو بچے تم لوگ خدمت کرتے رہتے ہو, کوئی نہ کوئی کوئی نہ. یہ سب اسی علم کی برکت ہے, ورنہ میں وہی ہوں. قدر کرو علم کی برکت ہے, ورنہ میں وہی ہوں. سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا, دیر میں پہنچتا تھا, حساب میں تھرڈ تھا, سب بڑے بڑے آگے بیٹھتے تھے, کھڑے ہوتے تھے جب استاذ کے سامنے. یہ جتنے تھے سارے سمجھدار بچے, عبد الغفار تھا اور شکر اللہ تھا اور راجا ایک ہندو تھا, نسوا تھا, یہ سارے آگے ہوتے تھے. اور تھرڈ اینڈ تھرڈ اینڈ تھرڈ پڑے ہیں تھرڈ میں گدی میں, سمجھے. اور اب جاتا ہوں, اگر ان میں کوئی مل جاتا ہے سلام کرتے ہیں جو, میں فوراً اپنے کو تنبیہ کرتا ہوں. تو وہی یہ قدر جو ہو رہی ہے علم دین کی. جب میں پہلی یا دوسری بار گیا, تمام میرے سب ساتھی دور دور سے ملنے آئے تھے. لوگ سمجھتے تھے کیا ہوا بن کے آیا, چلو اس کو دیکھیں. کیا ہوا بن کے آئے تھے بھائی؟ کچھ بھی نہیں, لمبی لمبی داڑھی لگا رہی تھی اس علاقے کے خلاف. سمجھے نا بھائی, سب بچوں علم, تم بھی اس کی قدر کرو تاکہ تمہاری لوگ قدر کریں. لیکن توبہ توبہ, علم دین برائے قدر مت پڑھنا, علم دین برائے رسول پڑھنا. رسول کو رسول کے آئینے میں دیکھو اور پھر اس کے بعد رسول کے پیچھے چل پڑو. یہ ہے حدیث پڑھنے کی غرض. لوگ حدیث پڑھتے ہیں, صاحب میں اپنے مذہب کی تائید کروں, میں یہ کروں میں وہ کروں, یہ نہیں کرتے ہیں کہ میں رسول کا اتباع کروں. کیا چیز ہے؟ خلاف پیغمبر کسے رہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. اگر محمد کا اتباع کرو گے تو کامیابی ہوگی. کل قیامت کے دن کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کس کے مذہب کے متبع ہو, یہ پوچھا جائے گا کہ محمد کا اتباع کیا کہ نہیں کیا. علامہ اقبال کہتے ہیں, بمصطفیٰ برشتاں خیشرا کی دی ہم اوست, اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس. انہیں کے پیچھے چلو. آپ تو کیا کرتے ہیں؟ ہم حدیث پڑھتے تھے تو ہم کو حدیث شریف سے ذوق آتا تھا, مزہ آتا تھا. ہم خود بخود دیکھتے رہتے تھے یہاں کیا ہے, اس راوی کا نام کیا ہے, اس کی کنیت کیا ہے, اس کا نام پہلے اور کہاں آیا ہے. کہ آپ لوگ جو بیٹھے باتیں کرتے ہیں, شور کرتے ہیں, ہم کو اس سے کوئی مزہ نہیں آتا تھا. بس حاشیہ دیکھتے تھے, کتاب دیکھتے تھے, اسی میں مزہ آتا تھا. اور کھا پی کے نہیں آتے تھے, سمجھے نا بھائی, چوننی نہیں ہوتی تھی. ایسا ہی روکے میں کبھی اتفاق چاہیے. مدرسے سے تنخواہ بہت تھوڑی ملتی تھی, بارہ آنے. اب تو سنا مدرسہ تم لوگوں کو 50 روپے دیتا, خدا تمہاری اس تنخواہ کو بند کرا دے کم وقتوں. اسی طرح سے تم فیل ہو جاؤ, تمہارا کھانا بھی بند ہو, تمہارا وظیفہ بھی بند ہو, اور اعلان آ جائے اس میں سے 200 لڑکوں کا کھانا بند, وظیفہ بند, اس دن میں 2 رکعت شکرانہ پڑھوں گا. قسط ہاں, اور کیا خوشی ہوگی. مدرسے کا فائدہ کتنا ہوگا, 200 لڑکوں کا وظیفہ بند ہو جائے, کتنا مدرسے کا فائدہ ہوگا. بالکل نااہل کہیں کہ تم لوگ. اگر اسلامی زمانہ ہوتا میں تم لوگوں کو نکلوا دیتا، وزیروں سے کرتا ان خبیصوں کا امتحان لو. اب تو ماشاء اللہ تو فرسٹ نمبر آتے یعنی فیل ہونے میں، بس پھر سرکاری لوگ آتے کون، اب آپ ایسے چلتے. اور میں ایک چپراسی مقرر کر دیتا جو گیٹ سے جب باہر ہو، ایک رسید کرو اس کو، کس سب کو. ہاں ابھی تو تم لوگ کیا کرتے، گالیاں دیتے ہوئے جاتے اور کیا کرتے کم وقت ہو. سمجھ میں آیا نا بھائی، اور کوئی شریف ہوتا تو کیا کہتا، بھائی مقدر نہیں تھا، کیا ضرورت ہے گالی دینے. ایسے بھی طلبا تھے ہمارے بچپن میں، ایسے فیل ہو گئے. ایک بچے کو بہاری کو میں نے کم نمبر دیے تو اس نے ایک سے شکوا کیا، وہ اتفاق سے جس سے شکوا کیا اس نے کہا تجھے تو نمبر ہی کم دیے، مجھے تو فیل کر دیا ہے. بس کھسی آ گیا وہ آدمی، پھر اسی نے مجھ سے آ کے کہا کہ جی اس نے یہ کہا ہے. کیا خام کہ وہ کہاں ہے، کوئی ان کو جانتا بھی نہیں بھائی، کہ اور وہ کہاں جن کو فیل کیا تھا دنیا جانتی. سمجھے نا، ادب کا یہ اثر ہوتا. چلو الٹا فیل تو ہو گیا دنیا میں مشہور، اور پاس ہو گیا مغمور. بے ادب، بے ادبی سے بچوں بچے ہو گئے، برباد کر دینے والی چیز ہے. چلیے حين يدعو على رجل وشكوان ولحياه وسيد عصت الله ورسوله قال رسول رضي الله تعالى وبه قال حدثنا يحيى بن بكير آنکھیں کیوں کمزور ہو گئی، ایک روایت ڈھونڈ رہا وہی صفحہ دیکھ رہا نظر پڑنے کے وجوبہ ہے بالکل، وہی 95-94 صفحہ کھولتا ہوں، بار بار کھولا اور نظر نہیں پڑی. پھر یہ اس نے زبیر میں دیکھا کہ کیا ہے، بڑھاپے کی آنکھ تو ایسے ہی ہوتی ہے، کھلی ہوئی ہوتی ہے لیکن باریک کس سے کہاں نظر آتی ہے. زینے سے اترتا ہوں تو بہت آہستہ آہستہ، دو مرتبہ زینے سے گر گیا تو اس لیے ڈرتا ہوں کہ بھی کہیں بہت زیادہ دور سے گروں گا تو مشکل ہو جائے گی. ایک دن لندن میں گرا تھا، ایسے بیٹھا تھا نیند آ نہیں رہی، بیٹھے بیٹھے گرا، نیچے جنید پڑا ہوا تھا، وہ ہے بہت موٹا چوڑا، تو جاگ گیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں اونگ کھائی تھی سو تو. اس کے خسر صاحب ملے، میں نے کہا بھائی میں گرا اور ٹیلے پر جنید پڑا ہوا تھا، وہ بہت ہنسے. تم لوگوں کو معلوم ان کا تو مزاج مذاق کرنے کا، داماد کو اس کے کہہ دیا ٹیلا ہے تیرا داماد. چلی ایک صاحب لائے بچہ دکھانے کے پیدا ہوا ہے، میں نے کہا ایک ایسا بڈھا سا بچہ پیدا ہوا ہے. اتنا ہنسے سب کہ بڈھا بچہ، ہاں بچے اس کی صاف جھولیاں پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا ایک ایسا بڈھا سا بچہ پیدا ہو گیا. چلیے لوگ پھر بتاتے ہیں کہ بعض بچے ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں. سید جملہ پورا جملہ حکایہ ہے، چلیے بس عقل تو ہے نہیں آپ کو. چلیے مطلب یہ حضور نے بدعا کی فلا فلا فلا پر اور فرمایا وصیت وصیت اللہ ورسولہ. چلیے قال صلی اللہ تعالی علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ الذين قتلوا اصحاب بئر معونۃ قرآن قرانہ حتى نطق بعده بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضی عنا ورضینا عنه وبه قال قدنا مصدق قائل قال قدنا عبد الرحمن قال قدنا عاصم من الاحوال قال صلى الله عليه وسلم کہ نبی اللہ تعالی عنہ نے قرآن بساط فقال نعم فقلت كان قبل الرقوع بعد قال قبل الرقوع فإن قرآن اخبرني عن كان نگر ہو. یہ لہذا ہدایت کا لغت ہے کہ وہ لوگ اخطاء کی جگہ کذبہ استعمال کرتے ہیں. چلیے. انما کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رکوع شعرا انہو کان بعثنا فنقال لہم القرآن. اس سے معلوم ہوا کہ جس رکوع جس قنوت کے متعلق حضرت انس کہتے ہیں قبل رکوع تھا وہ قنوت الوتر تھا, کیونکہ بعد رکوع جو قنوت ہے ایک ماہ والا وہ تو قنوت نازلہ ہے, تو اب وہ قبل رکوع والا قنوت کون سا قنوت ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انس کا باب قنوت میں وہی مسلک تھا جس کے حنفیہ قائل ہیں. چلیے. انہ کان بعث ناس قال لهم القرا وهم 70 رجلا الى ناس من المشركين وبينهم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد طيب لهم الى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد طيب لهم. حضور نے 70 آدمی روانہ کیے تھے کچھ مشرکین کے پاس, اور ان مشرکین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں معاہدہ تھا, ان کی جانب معاہدہ ہونے کے معنی یہ کہ انہوں نے حضور سے معاہدہ کیا تھا. مالک ابن عامر ملائب السنہ نے حضور سے کہا تھا آپ بھیج دیجیے وہ انا لہم جارن. چلیے. ظہر ہؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فضل. یہاں صح ہو گیا عبارت میں, جن سے معاہدہ ہوا تھا وہ قرائے سبعین پر غالب نہیں ہوئے بلکہ دوسرے قبائل رعل زکوان غالب ہوئے تھے. چلیے. الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رکوع شهر يدعو عليهم وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب غزوة الخندق وهي الاحزاب. غزوة خندق کا بیان. خندق معرب ہے کندہ کا, کندہ کندیدن سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے کھودنا. کندہ کھودا ہوا, اس کی تعریف کر کے اس کو خندق کر دیا گیا. خندق کہتے ہیں اس گہری حصے کو جو کسی کو روکنے کے لیے دیوار پناہ کے پاس کھود دیا جاتا ہے, کبھی کہیں اور کھود دیتے ہیں. یہ فارسیوں کا دستور تھا, وہ اپنی جنگوں میں اپنی حفاظت کے لیے اپنے قلعوں کے لیے قلعوں کے اطراف میں خندقیں کھودا کرتے تھے. ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس نے خندق کھودی ہے منوچہر ابن ایرج ابن افریدون ہے, جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے. خندق تو اس لیے کہتے ہیں کہ سلمان فارسی کے مشورے سے حضور نے خندق کھدوائی تھی, اور احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حزب کی جمع ہے, اور حزب کے معنی جماعت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے عرب کے مختلف قبائل مختلف جماعت بن کر آئے ہوئے تھے. صورت یہ ہوئی کہ جب یہودی مدینے سے نکالے گئے تو خیبر میں ان کا ہوا اجتماع. یہ یہودی اطراف عرب میں گھومے, مکہ گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور آپ سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا. یہ لوگ سن 5 ہجری میں علی المشہور جمع ہو کر مدینہ پر چڑھائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے مقابلے کے لیے نکلے, دامن سلع میں اترے اور پیچھے کوہ سلع تھا, سامنے حفاظت کے لیے خندق کھود لی تھی. یہ واقعہ عام اہل مغادی عروہ قتادہ ابن اسحاق وغیرہ کے یہاں تو سن 5 کا ہے, لیکن موسیٰ بن عقبہ کی رائے ہے کہ سن 4 کا ہے. یہی امام مالک امام بخاری ابن حزم ظاہری امام مالک امام بخاری کی رائے ہے، ابن حزم ظاہری اور امام نووی نے اسی کو صحیح قرار دیا، اور یہ لوگ اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضہ یوم احد وهم 14 ہستہ فلم یجد، وعرضہ یوم الخندق وهم 15 فاجازہ. ابن عمر حضور کے سامنے جنگ احد میں پیش ہوئے تو 14 کے تھے، اجازت نہیں دی، اور جنگ خندق میں پیش ہوئے تو 15 کے تھے، اجازت دے دی. اس سے صاف یہ معلوم ہو گیا کہ دونوں جنگوں میں 1 کا فاصلہ ہے. لیکن جمہور اہل مغازی نے سن 5 کے قول کو اختیار کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے خود سے جاتے ہوئے ابو سفیان نے یہ کہا تھا